to diabelski moment, ty nie pogub się w nim. Każdy ma swoje piekło, nie ma lekko jak sił. Po maratonie, a w nim bez winy dziecko i łzy. Bez happy endu ten film, upiory kręcą mi prym. Wiedzie zło, znowu dym, ten kto dużo pił. Ocknie jeden na sto, nocne łowy i trym. Mocnie wciąga ten win, miejsca zapomniane w nim. Co drugie karane, nieoznakowane glin. Auto na wypadek, gdy ktoś w mrowisko kibo. To patologii syndrom, jak masz gdzie to idź stąd. Perspektywy, których tylko ewidentnie brak. Nie ma córkom i synkom co dać. I kolejny krak, będzie wszechobecny rak. To czy to miejsce, wszystko za hajs. Choć naprawdę nie chcę. Rozmaglem na wejście, surowym kadrem nagłe, nagle zejście. Koło diabelskie, krąka tam szatan. Ma wciąż imprezkę i by co złego zapal. Robić naprzeciwko, bezpieczeństwa kaftan. Tutaj zda się na nic, do możliwości granic. Biała gorączka, ona kusi, potem rani. Śmieje w twarz, znów ma za nic. To diabelski młyn, chcąc nie chcąc stąd plątani. Adam i Marcin, to młyn diabelski. Wiem, że nie ma za czym tęsknić. Pełno scen, gdy piekli, to co złe, więc biegnij. Niby nie ma ucieczki stąd, ale chłopak próbuj. One się zdarzają, choć mówią nie ma cudu. To młyn diabelski, wiem, że nie ma za czym tęsknić. Pełno scen, gdy piekli, to co złe, więc biegnij. Niby nie ma ucieczki stąd, ale chłopak próbuj. One się zdarzają, choć mówią nie ma cudu. Moje oczy widzą, to świat seksu i pieniędzy. Młyn diabelski, w tym raju umiera się z nędzy. Nogi drgają w tańcu śmierci, samotność cisza. Nikt nie nadstawia tu drugiego policzka. Gdzie mieszka wiara w cuda, mit, światła w tunelu. Tu urodzeni, bez empatii genu. Rozpaczy krzyku słyszysz jednym, wypuszcza z drugim uchem. Rynsztok, tu wali trupem. To nasza Polska, nasza kochana Polska. Tu gniew jak ładunek w rękach zamachowca. Diabelski młyn, mieli mechanizm cichy. Nowe pokolenia pompują statystyki. Zgangrenowana wrażliwość i brak współczucia. Uzakapie na mapę miasta zepsucia. Znosisz ten syf tylko na wódzie prochach. Tu zabija się to, co się kocha. To młyn diabelski, wiem, że nie ma za czym tęsknić. Pełno scen, gdy piekli, to co złe, więc biegnij. Niby nie ma ucieczki stąd, ale chłopak próbuj. One się zdarzają, choć mówią nie ma cudu. To młyn diabelski, wiem, że nie ma za czym tęsknić. Pełno scen, gdy piekli, to co złe, więc biegnij. Niby nie ma ucieczki stąd, ale chłopak próbuj. One się zdarzają, choć mówią nie ma cudów.